हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना? 13वां भाग। यह पाया गया कि जो ऑक्सीजन निकली थी उसमें ऑक्सीजन 18 की मात्रा बिल्कुल उतनी थी जितनी कि पानी के परमाणु में से निकलनी चाहिए थी। उससे समस्या का समाधान हुआ। फोटोसिंथेसिस के दौरान पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा से पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभक्त करते हैं, और अगर क्लोरोप्लास्ट अपने संपूर्ण रूप में एंजाइम के साथ मौजूद होते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज और स्टार्च बनाता है और ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन के परमाणु के विभक्त होने पर उसका क्या होता है, इसकी विस्तृत जानकारी वैज्ञानिकों के पास अभी भी नहीं थी। उसमें फॉस्फेट परमाणुओं का रोल होगा यह उन्हें पता था, पर असल में यह परमाणु क्या थे यह उन्हें अभी नहीं पता था। ऑक्सीजन 18 के साथ काम करने में एक दिक्कत यह है कि उसे अलग करने और पहचानने में बहुत समय लगता है, जबकि फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट्स बहुत जल्दी पैदा होकर लुप्त हो जाते हैं। साथ में काम करने के लिए इंटरमीडिएट्स से काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन 18 अलग करना पड़ता है, जबकि खुद इंटरमीडिएट्स की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसलिए वैज्ञानिकों कोई ऐसी विधि चाहिए थी जिससे कि वे ऑक्सीजन 18 को बहुत कम मात्रा में बहुत जल्दी पहचान सके। 1934 में दो फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रेडरिक जूलियो क्यूरी और उनकी पत्नी आयरिन ने अणुओं की कुछ ऐसी प्रजातियां खोजी जो रेडियोधर्मी थी। विकिरण को बहुत जल्दी पहचाना जा सकता है, इसलिए अणुओं की रेडियोधर्म प्रजातियों की अल्प मात्रा को भी बहुत जल्दी खोजा और पहचाना जा सकता है। इस कार्य के लिए जूलियो क्यूरी को 1935 में रासायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी रेडियोधर्मी प्रजातियां होती हैं, परंतु वे चंद मिनट में लुप्त हो जाती हैं, इसलिए उसको उपयोग करने वाले प्रयोग को अल्पकाल में ही समाप्त होना चाहिए। कार्बन की एक रेडियोधर्मी प्रजाति भी है, कार्बन 11, जो बहुत तेज़ी से नष्ट होती है, इसलिए उसे उपयोग करना संभव नहीं है। कामेन, जिसने दिखाया था कि फोटोसिंथेसिस के समय प्रकाश ऊर्जा पानी के परमाणु को विभक्त करती है, ने 1939 एक और विलक्षण खोज की। उसने एक अन्य रेडियोधर्मी कार्बन प्रजाति कार्बन 14 की खोज की, जिसे क्षय होने में लंबा काल हजारों साल लगते थे। जीवित चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण अणु कार्बन के होते हैं, और अब कार्बन 14 का उपयोग कर फोटोसिंथेसिस के दौरान उनके इंटरमीडिएट्स को खोजना संभव था। इसके लिए वैज्ञानिकों को पौधों को प्रकाश और कार्बन 14 से भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में लाना था। पौधों को फिर पीसा जाता और उसके बाद वैज्ञानिक कार्बन 14 वाले परमाणुओं को पहचानते। यह परमाणु निश्चित रूप से फोटोसिंथेसिस के दौरान बने ही होंगे।